Ідучы ад лямпавай да клеці, Янка не адчуваў цяжару лямпы, паглядаў на яе яркі агеньчык, разглядаў, як працёрты ў ёй шкляны каўпачок, які на ўся рупліва начышчана. Нават пашкадаваў, што дзяўчына дарэмна старалася дзеля яго, бо ў падзямеллі лямпа ўсё роўна забрудзіцца, пакрыецца вугальным пылам. Перадаючы яму лямпу і беручы ад яго запіску, дзяўчына не думала і не ўяўляла, што ў той дзень у яе рукі можа вярнуць гэтую лямпу хто-небудзь іншы, а самой ёй не будзе каму перадаць адказ на пасланне, а гэта ледзь не здарылася. Янка, як і іншыя палонныя ў забоі, корпусе на адмераным яму ўчастку, павесіўшы сваю лямпу на верхняк, які з двух канцоў надзейна падпёр дзюма стойка. Пасля таго выпадку, калі абвалілася столь з вуглом выступу, ён яшчэ асцярожней паводзіў сябе ў лаве, трывала ўмацоўваючы верхняк стойкамі. Адколваючы ад пласта кожны скрыль ці кавалак вугалю, адначасова палахліва глядаў столь, папярэдне праверыўшы яе трываласць, выстукваючы абухам кіркі. Сягоння яму здаецца, што ягоная лямпа свеціцца асабліва ярка. Дзіва, што калі дзяўчына, не спяшаючыся, выбрала яе, можа, з якога-небудзь дзесятка іншы. Патрошку зразаючы вастрыём малатка вугал у выдзеўбленай пячоры, Янка прыкмеціў, што в адным месцы выступу надколваецца цэлая глыба. Магчыма, яна гэтак парасколвалася ад выбуху зарада, якім падрывалі ўначы вугальныя тоўшчы, а можа, яе разварушыла урубавая машына, падразаючы пласт на падэшы. Адмераўшы і абрэзаўшы кол, хлопец, асцерагаючыся падпёрым, а потым абухам кіркі трывала падбіў наўскасяк, прыкладзены верхняк. Калі пераканаўся, што столь надзейна ўмацавана вастрыём малатка, нясмела пачаў адваліваць надколатую вугальную глыбу. Яна павольна рушыла з месца і падатліва вывалілася надол, як валун з растрэсканай мураванай сцяны. Добра, што хлопец не ўздумаў адразу ж расколваць глыбу на дробныя кавалкі і шуфляваць іх на рышток. Ён не стаў з ёй валаводзіцца, яна засцерагла і ўратавала яго ад немінучай пагібель. Зрэзаўшы вугал і выбраўшы сценку выступу, Янка на пару крокаў пашырыў пячору, трывала ўмацаваўшы дзюмя стойкамі яшчэ адзін верхняк. Не спяшаючыся, хлопец корпаўся з адваленым вугалем, марудна патрошку берычы яго шуфлямі і адкідваючы на транспарцёр. Калі ўвесь вугаль быў перашуфляваны і трэба было дзеля прыліку нечым займацца, Янка рашыў выкінуць на ўскасяк прыкладзены да столі верхняк, які ўжо непатрэбны і выглядаў з боку нібы на воку бельмо. Хлопец пачаў выбіваць з-пад яго кол, з'яўляючыся, што кол не падаецца і стаіць, як укопаны, ён раззлаваўся і з усяе сілы наводмаш ударыў па калу абухам кіркі. Што адбылося пасля гэтага, Янка не бачыў. Ён толькі ведае, што нехта глушыў яго ударам, магутным цяжарам наваліўшыся зверху, ды штурхануў прадонне, куды не пранікаў смалісты пах, не прабівалася святло, не даносіўся стук адбойных малаткоў. Палоннага, які корпаўся па суседстве, насцярожыла падазроная смуга, якая раптоўна засланіла святло перад Янкавай пячорай. Яшчэ не разумеючы, што за прычына, ён падышоў бліжэй і, углядаючыся праз пылюгу ў забоі, убачыў абвал, які пахаваў суседа. Хлопец падняў трывогу. Палонныя, што прыбеглі на дапамогу, паспешліва адкідалі шуфлямі абваленую пароду, каб адкапаць з-пад яе пахаванага таварыша. Абвал быў невялікі, але ўсе пабойваліся і асцерагаліся, каб з праломленай адтуліны болей нічога не падала, таму раскопкі вялі спяшаючыся. Раскідалі конус абвалу, пачалі падымаць і адваліваць у бок вялізны корж, як шахцёры завуць шырокі кавалак пароды, што абваліўся са столі. Ён, як страха на крокве, трымаўся на верхняку, які таксама зваліўся зверху, і адным канцом ляжаў на вугальнай глыбе, а другім упіраўся ў падэшву забоя. З-пад гэтай страхі, нібы са схованкі, падняўся Янка, выскаляючы зубы, што бялелі на чорным вымазаным вугалем твары. Спалоханы хлопец не адчуваў, што на галаве ў яго не было шапкі. Ён не ведаў, ці яе пры ўдары сарвала парода, ці шапка зляцела з галавы, калі ён падаў. Палонныя накінуліся з роспытамі, ці баліць яму што-небудзь. Але можа з перапуду, а можа ў шокавым стане, Янка не адчуваў ніякага болю. Малаверагодна, каб яго не закранула падаючы парода. Магчыма, плоскі, як дошка, кавалак столі не моцна выцяў яго, бо хлопец перапуду машынальна падняў гору рукі, а толькі штурхануў і паваліў пад вугальную глыбу, засланіўшы верхняком і сабою ад далейшых удараў пароды і цяжару ўсяе абваленай масы, якая жыўцом пахавала Янку. Калі палонныя супакоіліся, пераканаўшыся, што бяда мінула, ўсё неяк абышлося, хтосьці з іх нават пажартаваў: «Каб жа гэта веданне, што ты жывы ды здаровы ў такой бяспечнай схованцы, можна было бы не спяшацца адкопваць, хоць бы адпачыў да канца змены». Увесь час, пакуль ахова зганяла ў калону палонных, пералічваючы пры выхадзе з шахты і везла ў вуглярках у лагер, з неба ліў спорны асенні дождж, цурчэў, нібы й струмені паўз пад'ёмную клець у шахтавым ствале. Толькі там яны салёныя, ад іх пырскаў міжвольна заплюшчваеш вочы і стульваеш губы, а дажджавая вада прэсная, хаця таксама халодная. Янка ўхмыляўся, зрэдку кідаючы погляды на вахманавы паліцаяў, якія натапырыліся, нібы мокрыя курыц. А яму хоць бы што, ад дажджу не размокнеш, затое на паверхні спакайней, не той, што падзямеллі. Тут нябёсы на галаву не абваляцца, як там дах забоя. Пасля звароту шахты толькі ён паабедаў, як прыйшоў яго адведаць Арсень. Слаўны гэты хлопец. Янку даспадобы яго на асціпласць і шчырасць, штосьці дзявочае ва абліччы і ў характары земляка выклікаюць у Янкі замілаванне. Адукацыя ў хлопца сярэдняя, але ў паводзінах прыроджаная тактоўнасць і выхаванасць. Янка паклікаў яго да сябе на нары, а ён ветліва адмовіўся, толькі пасля настойлівага ўпрошвання сарамяжліва ўзабраўся на верхатур. Тут сядзець трохі нязручна, затое можна шчыра пагаварыць. Ніхто не штурхае пад бок, ніхто не ўмешваецца ў размову, ніхто не назаляе сваёй падазронай прысутнасцю. Янку прыемна гутарыць з Арсеньем, бо іхняя гаворка выклікае ўспаміны пра дарагі блізкі сэрцу куток. Янка не ведае, чаму з такой шчымлівай асалодай і балючай тугою цяпер прыгадваюцца палянкі, вуглы і стасілка. Ці таму, што дзесьці непадалёк ад першай з гэтых вёсак нарадзіўся ягоны бацька, ці таму, што ён сам вандраваў па гэтых мясцінах з трактарнай брыгадаю, зведаўшы рамантыку малацьбы і ворыва. Там Янка яшчэ застаў старэнькі дапатопны фарзон, як зараз бачыць перад сабой востры выступ на самай сярэдзіне вобада на ягоных малых пярэдніх колах, а на вялікіх задніх упоперак наўскасяк секачы шпоры. Я гэты трактар старанна пыхкаў на малацьбе, праўда, кожны раз ён натужліва стагнаў і, заглухаючы, спыняўся, калі нявопытны падавальшчык кідаў у цапы малатарні нерастрэсены як след сноб жыта. Усё там здавалася Янку таямнічым і незвычайным. Сімвалічныя назвы вёсак, нават мясцовыя імёны дзяўчат, якія некалі вучыліся разам з ім у сямігодцы: Броня, Ядзь, Франя. У ягоных родных мясцінах не было такіх імёнаў, а каларытная вёска старавераў са своеасаблівай царквою, з дзіўнаватымі звычаямі і норавамі жыхароў. Яе злучаў вялікі мост праз раку з другой вёскаю, назва якой адначасова асацыіравалася і з жаночым, і з мужчынскім іменем. Яна знаходзілася ўжо ў Арсеньевым раёне, мяжа якога праходзіла па рэчышчы Бярэзі. Нетрывалую нітку размовы, якую яны размотвалі з клубка памяці, нечакана абарвала румегава абвестка. «Каму загнаць? Мяняю баланду за тытунь, налятай! Давай сюды!» — паклікаў нейчы голас пад нару. Румега пашыбаваў туды, важна трымаючыся з самаробным дзюралевым вядзерцам у руцэ. «Дак яна ж прафільтраваная!» Пачулася неўзабаве адтуль сварка. «Это бездаецца, у мяне вочы не павылазілі. Перагон з-пад сепаратара выдае за малако. Ўсё-ткі у баландзе калорыі. А што ў цыгарэтах? Нікацін? Яд?» Нахабна апраўдваўся Румега. «Крута мутам век не пражывеш. Круцячы свет пройдзеш, але назад ці вернешся?» «Да ручкі дайшоў халера, ўсё як цыган мяняе. Так і глядзіць, каб падшакаліць што-небудзь. У яго тонкі нюх і доўгія ногі, ніхто за ім халера не ўгоніцца, калі ў памыйках шныпарыць», ахарактарызаваў Румегу Арсень.